dat ik daar nog een aantal interessante contacten kan leggen. In de Oud-Tetering alleen? Wat? In de Oud-Tetering alleen? In de Overtoom? Ja. Ga je daar ook heen? Ja. Ik denk het wel. Ja. Dan kunnen we... Daar was vandaag een conferentie ook. Over, ja, ja. Over vloeibaar gas in de industrie daaromheen. Oké. Dus, maar heel erg bedankt. En succes met het... Mijn naam is Piet Glorieux. Piet? Piet Glorieux. Glorieux. Dat betekent... Met een X of zonder een X? X, met een X. Glorieus. Ja, ja. Ik heb mijn naam niet zelf gekozen. Hè, ja. Ja. Ja, dankjewel. Okay. Ik ben Hans van Radio Pappenpoel. Aangename kennis maken. Ik hoop dat ik je nog tegenkom. Ik zal... is het een internetradio? Ja, het is nu live op de radio ook. Ja. Dat heb ik misschien niet gezegd, maar het is wel zo. Ja, ja, ja. En alles wordt gearchiveerd, dus dan kan je terugluisteren. Oké, bedankt. Ik ga nog eens met die mensen van VIA. Ja. Dankjewel.